أو يلج سيدها عليها فيجب استبراؤها لسوء الظن بها أو أعتق ولم غريل وتزوج تمتك سو أمي أب جبير بجتك موم تكو موم كم كم موم دال ديكو يلابلو بأغل دوركو غريل نك غناو غريل غبوكو تكي دو آجو موم ديكو لابلوات waye nak su amane ab jeber rek dal dikoy gorel gannaaw gorel ga bu ko beugé tak du sañe jek jek tak ko té labluul ba agal gannaaw bu lablo ba agal rek la koy doora mëna tak motax sarabina la wa amma in malakaha wa a'taqaha qabla istibra'iha fala yajuzu lahu an yatazawwajaha illa ba'da istibra'iha aw ishtara wala mu jënd zawjataho soxnam wa in ba'dal binaay ak donte ci gannaaw wiet la bu yoron ak jambu jigen muy soxnam mu wolbatiko nak far ko jënd ci borom jamba nga xamne kon legi ka nekkon soxna wolbatiko na mom ko muy ab jabeeram koy du aajo lablo fa bëgg wax wala istibra in ishtara az-zawju zawjatahu ar-raqiqata li ghayrihi وانفسخ نكاهه فيجوز له وطؤها بالملك بلا استبراء فإن باع داينا المشترات سخنام سنو جند وقد دخل تمبر موم بيتون ناك موم قبل وطئ الملك شنجك لالوك موميلغا لم تحل du dagan li sayidin yal ab sang wala zawjin du tiagenu jeuker illa bi qar ayni dara ci yari lab illa bi qar ayni hiddati fasqi nikahi muy iday tasuk seyba ko yoron soxnam muy jeber kenen mom ko ganaw bu wete ak soxna ci nak mu wolwati ku jendu ko mu soppiko momel bam soppiko momel nak lata muy jotte ak mom dara dara wolbati kuñ ko kenen ko ke ñuko jaay la wax ne bala saña jotté ak mom ba bala ko saña mayat jëkër faaw day aajo yari lap jaar fi yari sey bi tass rek moy mom soxna la won gannaaw bi jëkëram wolbati ku jënd ko mom ko lolu mo tass sey ba kon nak ndegam jotté wut ak mom dara kana bam ko jende ba mom ko dalikoy jaayat ka ko jende mom bala meuna jotté ak mom dara ba bala ko meuna may kenen soxna faaw day baye ba yari lap jaar fi muy iday tasuk seyba aw aqtaqa wala mu gorel momi da nga ci tek qabla wat'il milki way ba ci hiddati fasqi nikahi su yore soxnam muy jam wolbatiku jënd ko mudik momel bam ko jënde muy momel wolbatiku gorel ko te digënte jënd ga ak gorel ga ak joté jaarufa kon jébér bobé bala mëna wuti wa jëkkeur dafa tok bu am ñaari lab muy iday tasuk sey bobé aw mata wala mu faatu batay jeuker ji soxna sam yaron di jam bu wolbatiko jënd ko waye fekk na nak bu wéte nak mom latam koy jënd gana bu ko jëndé nak mom latam muy joté ak mom dara rek par faatu su boba ku ko don manam ku donu jeber bobé ba ku ko bëgg takkat paw nga bayyi bo am yari lap yo xamni moy don iday tasuk seyba aw hajaza wala lot al mukatabu kan jotontel qabla batay bu fekke jeuker je mom jam la don jotonté akup sangam limi don jam nak da yoron momit soxna so xamné jam la ni mom te jotna wét ak mom koku nak bu jëndé soxnam sosé di jam ni mom lato mu joté ak mom dara fartélé ba del wad di jam bu soti mom jeuker ji ab sangam dal di nangou jambu jigenam bobé nga xamné soxnam la won te wolbeuti ku nek ak momelam ab sangam dal dikoy nango ca mom kon sangam bobé néna ko ké mu nango muy soxna ci jamum bi bala mëna jotté ak mom dakoy bayyi ba mu tok ba am yaari lab muy idday tasuk sey bobé batay bu ko kenn bëggé tak yi faaw bala ko mëna tak bayyi bu am yaari lab ta bëgg wax aw hajaza az-zawju al-mukatabu alladhi ishtara zawjatahu al-madkhula biha han ada ibn jomi kitabatihi wa antaza'aha sayyiduhu minhu fala tahillu lahu wala liman arada tazawwujaha minhu illa bi qar'aini hiddati fasqin nikahi kon fa in baaha ji nga wax ak aw antaqa ak aw mata ak aw hajaza yep ñoo bokku atté bi té moy qabla wata'il milki ba nga daanu ci hiddati fasqin nikahi li wax nak fofu moy qabla wata'il milki mu wax nak ba'da wata'il milki luy até muy wa ba'da ho ci gannaaw jotek momel ga nak kon dana dagané bi haydatin ci men bërek dong jaay ge nga tuddu wala gorel ga wala fatu ga wala telek tañ don jotontel bu fekkone gannaaw jotek momel ga la lola dora xew kon day jeber bobé bu toge ba gis deret ben yon rek dal nay doy ndax negam ak joté amna ba nopi ci gannaaw jëndaat ga kon lablu rek mo ci war té lablu gi jënd deret doyna ci wa tax da bëgg wax wa in ba az-zawju zawjatahu al-mushtarata al-madkhula biha aw antaq aw mata hanha aw intazaha sayyiduhu ba'da hajsi hanil kitabati ba'da waqil milki fa innaha tahillu fil jami' bi haydatin wahid li anna wata al milki hadama haddata fasx al nikah daga mom gannaaw bu jotek momel amé le kenn ci ye doora am muy jaay ga ba gorel ga ba fatu ga ba nangu ga kon jeber bobé bu toge ba gis deret ben yon rek mu dal nek ak lablo day dal doy du aajo ñuy tuddu yaari lab mu nek idey tasuk seyba ndax jotté goge ci bopum rek ci gannaaw bam ko momé dal nay daanel idey tasuk seyba moy li anna wat al milki hadama iddata fasxi nikahi ta husulihi niki amuk dara ci nga tuddu ba'da haydatin ci gannaaw men mbeureuk bu fekkane ye nga wax muy jaay ga ak ya nga ca tek gannaaw bi soone ci gisee deret ben yon lata jeuker je di jotey ak mom lewal batiku nak kenn ci ye xew kon jenn deret jojje des koy wagnii doli wat ci geneen muy ñaar rek mu dal di doy yi nga wess yep nak ño bok atté bobu waye man nga misal rek bi ñëk bi mu doy moy bamu yoré soxnam wal batiku jënd ko ba mom ko ta fekk mu wét ak mom lata mu koy jënd ganna bo dem ko jëndé tu jotté wut ak mom dara la wax né bu gisoon dérét ben yoon ganna ba nak mu walbatiku jaayat ko kon koké mu ko jaayat day bayyi rek ba jébér bi gis yenen dérét mu and ak jojé mu gisoon laata ñukoy jaayat mu dal doon yaar mom lay wax ka husulil madhkuri min al bay'i wal itqi wal mawti wal intizahi ba'd al hajzi ba'da haydatin ba'da shira'i wa qabla wat' al milki fi jami'i al-masa'il al-madhkurati fatahillu liman dhukira bi haydatin thaniyatin li annaha tutimmu haydata fasxi nikah aw haydatayn wala dara ci lolu am gannaaw yaari mbeureuk yim wax yeppate ño bok atté bobu waye man nga misalal rek bu ñëk bi mu na moy bamu jëndé soxnam ta fekk mu wét ak mom naka mu ko mom nak laata muy jotté ak mom gis na fi deret yaari yoon waye nak laata muy jotté ak mom ganna bam gisé yaari deret ya da ko daldi jaayat keneen xamné ko ké bam koy jënd fekk na ké ko jaay mom jotté wut ak mom dara té gis na deret yaari yoon fa mom tor ko jaay mom mi kon nak bu ko jëndé day xaar bamu gisat deret ben yoon rek mu doy ndax jën deret joju muy xaar moy nak labluk jënd gu yees gi yaar deret ya amon laata mu koy jënd nak moy nek iday tasuk seyba amli waxna aw husul ma dhukira ba'da haydatayn ba'da shira'i wa qabla wat' al-milki fatahillu liman dhukira bi haydatin li tamami 'iddati fasxi nikahi bil haydatayn ba'da shira'i wali xol sara be nak manala fahaliha haydatun faqat lil istibra'i wa hadha fi ghayr al hitqi li anna al amata idha hataqat wa lam takun umm waladin ba'da al haydi fala istibra'a 'alayha bi khilafi ummi al waladi fa innaha tasta'nifu haydatan kama taqaddam lay dolik leral ne la rek bu don gore ga mom bu fekke jeber bi latu muy gore gisana deret mu wor ni momi ambut buñ ko gorele jëmmi gorel ga du aajo muy sos genen lablo ndegam nekul umul walat boron umul walat nak mom da nga newon day sos genen lablu te moy xaar benen deret batay da cey doline mislul hitqi at tazawwuju fa innahu yajusu al haqdu alayha ba'da al haydatayn wala yatawaqqafu ala haydati istibra'in aw hasalat wala ñu am ñom sabab ya sabab yi taxa lablu fi awwal al haydi ci ñel benu mbeurekma batay bu jeber bi gisone deret rek naka mo gis deret fi sasa la wara sabab mu lablu daldi am niki ñu mom ko momel gu yes ak mbolim ya nga ci atofon kon nenañu deret ji doora tambali doy nak lablu du aaji wo muy xaar ba jojje jeex ba muy gisat jenen ju bokku tak jojja dedet waal ndax nak ba muy doy illa an tamdiya dare bu dafa wey haydatu istibra'in mbeuregum lablu aw aktharuha mbala uppi ci mom tawilani ñaari deggin ci mu dawana hasalat jojem wax hiya jeminu bu day delu ci asbabul istibra sababi lablu yi manam bu deme ba gis deret far sabab ci sabab yi koy taxa wara lablu dal ko niki mu gis deret far am ko mom mom gu yes mom jeber bi su baba ca na mu dawna waxe day doylo deret jojje du aajo muy xaraat jenen jojje rek doyna ak lablu ñe sara mu dawal nak am ca ñaari deggin waye man nga ko jappé ñetti tombo ba ci ñeek moy bu fekke ne deret ji tambalina waye la tammi am lu mat benn bi sax lolé koy tax lablu dal di jik dal ko niki am ko mom mom gu yes bob mas nañ ci ne tay doylo deret jojje du aajo muy sentu wat jenen manam du aajo muy sos jenen day doylo ci jojje rek tombi ci top moy dem nañ ba tek ci lu mat bis ba dugg ci bisum ñaarel ba li taxa lablu tor ko dal mom jigen ji niki am ko ko jënd jënd gu yes kok nak mo am wuute ndax day wañi jojje mu dig lablu wala bu ko wañi mu dig lablu day baye ba mu jeex mu top jenen ja cey top fof nak mo am tawilani ji wax bi ci mujj nak moy lu mat ñaari fan wey na ba nopi la koy taxawara lablu dor ko dal koku mom ci deug deug du meuna doylo deret jojje faaw day xaar ba gis jenen deret mu nekk lablu waye ji mom du ko meuna doylo lol nak mom la sara bele di tak nala fa qulima annahu in hasala intiqalul milki qabla mudhi qadri haydati istibra'in iktafat bitilka alhaydati ittifaqan wa in hasala ba'daha wa ba'da mudhi aktharihan difa'an wala wa ba'da mudhi aktharihan difa'an lam taktafi biha wasta'nafat ukhra ittifaqan wa ma baynahuma mahallul khilafi wa ma baynahuma nak moy ay bi an hasala almilku ba'da nuzuli dami yawman wa qabla tamam al-yawm al-thani bina mahallu khilafi moy ay fa hal al-awwal tasta'nif al-istibra'a wa hal al-thani la tasta'nif kon ay wax ne rek jigen ji bu gisee deret la tamuy am lu mat ben fan bay dugg ci bop ñaarel ba la ko wara tax lablu dik niki jeber bi am ko ko jënd jënd gu yes ci ay jamono kon day doylo deret jojja su fekke nak ganna bu amé ñaari fan yu mat la koy taxa lab lu doro dik niki ñu dor ko jënd jënd gu yes kon du doylo deret jojje faaw day baye ba jojje jeex mu xaraat jeneen jojjaay nek lab lu ga ci digënté bi nak moy su amé bis ak dara agagul ci ñaari bis nak la koy taxawara lablu dal dikoy dal niki ñu jënd ko jënd gu yes fofu nak mo am wuté am ñu wax né dérëd jojé da koy wañi muy ak lablu am ñu né dédét duko wañi awistabra wala lablu abun bay jariyata bni hi jébéru doom bu goor suma wati aha top mu laal ko bay bu féké dafa lablu jébéru doom ju gooram ndax bëgg jotté ak mom lola ak deung la ci mom baye bi ndax waru ko sañ waye nak def nako dal di lablu jeberu dom ju goram wolbeetiku joté ak jeber bobé ñu dal di koy xeyma fétalé koko néna du jar mu diko lablu wat genen lablu wat watu uwila tawilef na mu dawana hala wujobi ci waruk lablu ga amna ñu déggé mu dawana né baye bi ganna bam lablo jeberu dom ju goram wala batiku jotté ak mom ci lo xamni waru ko na def ñu xayma ko bané ko fété na ci sax momel fayal xayma ci sa dom ji da ko waral lablu wat ndax lu ñëk la ak togn la won ak jadd yon kon wari su ko jaxase ak li waxalehi nak na ci war gogu nak al aqallu la gëna neew ci sëriñ ci manam ñi wax ni jërul lablu wat lablu gu yes biñ ko xayma ba momalé ko ko ñi wax bu koy lablu wat lablu gu yes ño gëna bari ñi wax ni war na lablu ga kay ño gëna neew fa in lam yastabri'ha al abu qabla wat'ihi al awwal wajaba khalihi istibra'uha ittifaqan wa in kana wat'aha al ibnu qabla wat'i abihi ta'abbada tahrimuha khalihima wa la tuqawwamu halal abi mune nak bu fekkone baye bi da jek jek jotey jeberu dom ju gorom te jotuko lablu sax jek jotey ga kon buñu ko xeyma ba momale koko faaw ko dana ko wara lablu jek muy jotey wat ak mom su fekkone nak dom ju gor ja jotey jeberu bobé nak lata baye bi jotey ak mom kon day aram ci ñom ñaar ñepp te kon du jar ñukoy xeyma baye ba diko fay way yustahsanu def na rafetlu lablu ga in xaba dem faduna aliha ci mom mushtarin aji jënd bi xiyaran ci xiyara la ho ñel ko mom aji jënd ji watu umi la tawilef na mu dawana xal wu joobi ci warga ay don batay bu ñu jaayé ab jëbir jaay go xamni mom aji jënd ji amna sañ sañu xet ba xam deewé lam du wéy ganna ba mu démé ngum nak mu déllo ci ko ne jënd tut kon aji jaaji dañu sopp mu lablu ko ñëk waye na sopp rek la waye amna ñuy sara mu dawana ñu jappé lablu ga muy lu war ñom ñu wax waru lablu gi mom aji jënd ji amé won xiyar ba ak aji jaay ji amé won ko ak ñom ñaar ñepp amé won ko ñom la ñamalé ñu wax nak sopp lablu ga dañ ko tak ci bi xiyarin laho manam aji jënd ji mu amon xiyar ndé aji jaay ji amuko won waye bu ko aji jaay ji amé won wala ñom ñaar ñepp amé ko kon ñom duñ ci sopp sax lablu ga day jall nak ci liñu wax al muwadahatu tartalunte nawhun min al istibra illa annaha tahtassu bi mazidi ahkamin manam fasol ci lablu waye dafa am ay att yo xamni moko jago bokku na ci att yam jago dirup tartalunte aji jaay ji mo wara dundal tayit mo garantie nga xamni bu faatu won ba mu gañu ba tay mom moy ñak rek te bu doon lablu mom ka jënd mo wara dundal mo garantie itam bu dé perfer lonté buñ sarté ni faaw dañuy fay fa saasa ñay ma yaqku te bu doon lablu kessé mom buñ sarté mu fay ga fa saasa ñëgg yit du tax mu yaqku dëgg dëgg yi al muwadaha manam tottal yonte nak moy ja'alul amati al mushtarati zaman istibra'iha hinda aminin maqbulin khabaruhu min rajulin fi ahlin aw imra'atin aminatin deug deugi terlonte moy jeber biñu nara jaay ñu tek ko ci loxay kuñu wolu mo xam goor la mo xam jigen la diru ñukoy lablu rek lañ ci bëgg xam moy ndax amuna wala amut ndax am mom day sukk ci jaam motax ci bëdé ci walu ñay suñu jigen nak mom mo ci gën bëdé goorit faawu day am njaboot bu jigen go xamne lay soxla ci lablu ga dana ko mëna sam day xam diru lablu gogu nak man na doon ay wor man na nek itam dem ba gis deret ndax ni nga xamne mom lañuy tertur lonté ku gis deret batay kam gis deret non la motax fara bari nana li annal muwadahata kama takunu fi man tahidu takunu fi ghayriha kas-saghirati wal aisati kon nak mu tambalé ci wata tawabahu dana tertur lonté al aliyatu jeber ba aji kawé ci tar jeber bo xam da amé tar bo xam da li ci ëpp kuko mom da nga di joté ak mom dess na ci def tarfer lonté goowulé don ci sax kiko jaay néna laplu won nako bu ëmbut mba mu né daw mu joté ak mom bu té rek faaw ñu def ci tarfer lonté goowulé ba tax fara balé na la sawa unistabra'aha al-ba'ih qabla al-bay' am la batayit wujuban lay don aqara al-ba'ih biwat'iha aw la mom dal mën ta ñak mom don ci sax ki jaay da wax ndaw ma jotté ak mom dara yit mom mu néwon da na jotté ak mom ñoo ci yémo aw wax shun wala am kies aqara mom saxal na al-ba'ih aji jaay ja biwat'iha ci ak lalam wax shu kies moy ko xamni amul tar nga xamni ko ko sa mom dang koy fetal rek liggey koku nak kiko jaay bu ne dana jotté ak mom de te lablu mako momit kon dess nako defal tar tar lonti gogule ne fa in lam yuqir bihi fala muwadahata wa inma yastabri'uha al mushtari fa kon ne mom ko ñaaw koku la te kiko jaay waxul ne dana jotté ak mom kon bi jar tertal lonté mom mako jënd nak bala jotté ak mom rek moko wara laablu ñëk waye mo ki jaay mo mëna jëkki jëkki jaay ko té duñ fi doxalé tertal lonté gogulé batay mom mi jaay koku li amul tar bu né laablu won nako yit kon du jar tertal lonté motax mëna aw wax shun aqarra al ba'ih bi wat'iha ay idha kana al ba'ih lam yastabri'ha min wat'ihi wa illa fala muwadahata fiha wa sha'nu mbir ma ñu sopp an nisaa moy jigen ña lañ ci gëna taam nak moy kañu tek jëbël ba ci loxom ngir xam baxam dara gis dara wala deet mu doon jigen di ñu wolu du tay nak bu doone goor go xamne amena njaboot gu jigen gu mëna sam lañ soxla moy ci gis ga deret ba ñaka gis deret batay mu doy waye nak neen bu fekke ne amut njabot bu jigen mom gor ga kon mom doy tax mu nala wa zahiru an ar-rajula al-amin alladhi la ahla wa la mahrama lahu yakfi te wal mu'tamadu hadamul kifayati wa isara bi yadim gërem nañ ñom ñaar bi khayrihima ci takko fa kudu ñom ñaar fa laysa li ahadihima dal di ñal kenn ci ñom ñaar al intiqamu taxuga manam ki jaay jeber biñu wara tertal lonté ak akoy jënd bu bokké jubo ci tek ko ci loxol diw muy ko ñu woon kañ wéssu woon gannaaw ba kenn ka doong du mëna jekki jekki genn ja ñoom ñaar ñëpp na buñ jubo ci toxalé ko ci koko yit yobu ci keneen bu baax waye nak kenn ka doong mom du saña dogu ci dañ koy jël ci koko fekk ñoom ñaar ñëpp ñu bokkon jubo ci bu fekke dañu jubo won nak ci tek ko ci loxoy kenn ci ñoom ñaar moy kenn ci loxoy jaay kat bu ma jënd kat bi da wax atté lolu moy lan waye bu fekke bokkon nañ jubo ci lolu koy kum ci neex nga wol betiku genn ja ñu bëgg wax ne wa amma idha radiya bi ahadihima fali kullin minhumā al-intiqālu wa nuhiya taref na ñoo ñaar nak han ahadihima wal istaqafa kenn ci ñoo ñaar bu fekke na ñoo ñaar digoon nañ ci kenn ki yare ko te kenn ko ke ko yare ku ñu wolu la kon dañu ko ay rek ay sip de buñ du woon ci kenn ci ñoo ñaar yare ko te ko ke ne ku ñu wolu kon mom day aram taw bëgg wax wa nuhiya nahya karahatin han wadhiha inda ahadihima al-ma'muni wa illa harama wa hayu kutafa ndax def na doylo bi wahidatin ci jenn jigen wala kay jenn lay faaw mat ñaar fofu amna ak wuté wax ji gëna wor moy waaw jenn jigen di ñu rek dana doy xala ma fer yi neena nak yu xarraju def na qiyas wuté bobu xala tarjumani ci wuté gañu wuté won ci interprète wala ne ci buntu séré ci buntu atté dañ koy wax ki nga xamné interprète la manam moy tek langue ci langue ndax dañ koy jappé shahid aji séré ba kenn du ci doy am nañ koy jappé muhbir aji xibar rek ba kenn rek doyna lolu moy am fofa ma sori ñu fi nak fi it man la mel li ñu wuté nak moy fi mom wax ci gëna wër moy kenn doyna fi fofé nak mom wax ci gëna wër moy kenn du fa doy motax neena ñu fi mom bu neewon rek waqafat wahidatun bu dal di gëna leer gëna noppal ki jang wala muwa bahata det ak perturbante fi mutazawijatin ci jeber bi aji sey manam jeber bu am jeuker nek ci sey borom bu ko jaay du aajo mo ko koy jënd ñu jé def perturbante gogu ndax ndagam mom dañu bëgg xam ba xam amu na amut te ki jënd mom xam na ni ki ni jënd jëkkeur la amé té jëkkeur amna sañ sañu joté soxnam kon dañuy yek yek rek jaay ko wayé du jar ni je def pepper lonté wa taxmana li dukhulu mushtariha ala istirsali zawjiha alayha wa ni dina taji ambu féké né jëbër bañi nara jaay dafa ëmbé ci ku bokut ak ab sangam niki dafa ëmbé ci njaalo mba ak daan manam li wax keuf wala sif wala jawale dafa am bit mo wourna du jar ñu ci def fertal monté ndax mom ñu jënd xam na né ki muy jënd da ambu li tax lañu wax ni min khayri sayyidiha bu fekkone sang ba ko ëmbal mom kon day nekk umu walat xam nga umu walat sëñu su ko jaay motax mëna wala mu wadahata fi amatin hamilin min khayri sayyidiha bisinan aw ghasbin aw ishtibahin li khilmi mushtariha بشغل رحمها وما اتدت اك اجي هداو جبر بي جاي بو فكه دا فك مو تولو سي اد